أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن الكريم الله تعالى مخلوق د اصلاح لپاره دنیا ته را لېږلو او د انسانیت اصلاح او کامیابی هغه د الله تعالی په حقیقی معرفت باندې ده، چې الله تعالی صحیح پیژني او دا اللہ رب العزت دا اللہ تعالیٰ دا پی جنگلو صحیح حق ادا کی، دا اللہ تعالیٰ او پی جنی او دا اللہ رب العزت دا پی جنگلو حق چھدے نواغا ادا کی، بدیل انسان کامیابی دا. جو قرآن کریم زدہ کی ازان پہ پویا کی اور قرآن کریم فرامان کراولی زدہ اللہ تعالیٰ معرفت اور دا اللہ تعالیٰ پہ گلو دا. نو قرآن کریم دیر خدمتون شوی دی او کی گی مختلف طریقو سرا قرآن کریم ویلشی بیانولشی، نو قرآن کریم خلق تقسیم کی کالا تقسیم د تلاوت په بنیاد باندې کوي، نو که یو سړی یو هفته کې قرآن کریم لوستلو غواړي دا هغه دپاره قرآن کریم و منزلونه کړی دی، قرآن کریم و منزلون دی، زنو تتلاوت دپارا سانتیا دپارا سپر میاش کی قرآن کریم لستلے کی گی، نو قرآن کریم دیرش حصو تا تقسیم کڑے دے، نو یو یو سپارا چې د ورځې ویل کېږي نو قرآن کریم په میاشت کې تلاوت سرته رسي، بیا ځینو خلکو نورې اسانتیا دپاره په هغې کې نصف ربع ولګول، چکه نیمه سپاره وی دو میاشتی که و پورشی او کروب آوی نو سلور میاشتی که و تلاوت سر تورسی. چرته یو مشهور قاری هغه په رمضان کې تراو کې تلاوت کاو چې په کوم ځای به رکوع کوله نو هغه ځای شاګردانو نفقه کوله چې شل رکعات تراویح او په وشتم شپه باندې ختم کړي نو تقریبا 1500 رکوګان راځي نو دای رکوګان یې پاغ دای کړی وي نو د رکو مضمون سره څه تعلق نشته دا عین چې شوی رکو دا دغه ځای هغه د تلاوت په اعتبار رکو کړی ده د دې د مضمون سره تعلق نشته او ډېرو ځایونو کې د دې پته لګي ځینو ځایونو کې خو رکو سره مضمون بدلیږي هم خو ځینو ځایونو کې بالکل په نیمه کې رکو راغلی وي لکه د سورۃ واقع اولنۍ رکو چې ده چې هغه ختم شي ورپسې دو آیاتونه سلة من الاولین و سلة من الاخرین دا تیر مضمون سره لګي او دا راوړي دویمه رکو کې دي ځینو عالمانو د رکو په بار صرف خلاصه ویلي وي هغه د اسانتیا لپاره وي مضمون د صورت جدا وي لکه اوس موږ وایو چې د بقرې د اولنۍ حصه کې توحید دی نو لومړی رکو کې د مؤمنانو او د کافرو حال ذکر کوي او دویمه رکو کې د منافقانو حال ذکر کوي دا صرف د دې لپاره چې د کولو ته څه شي آسان شي کله نمبر د آیاتونو یادول ګران شي نو هغه د آسانتیا لپاره رکوګانو کې ویلي چې دې رکو کې دا مضمون دی او دې کې دا مضمون دی نور د رکو چې دی د مضمون سره تعلق نشته دار تلاوت په اعتبار باندې ځکه د قران کریم تلاوت عبادت ته تلاوت د قران کریم مستقل عبادت او د مضمون په لحاظ سره ځنه چې ګمندنو قرآن کریم تقسیم کئی دو حصو تا او پیو کی وئی کمال محمدی دے او قبل ایسا کی جمال محمدی دے پیو ایسا کی نبی علیہ السلام کمال لے د کاف پورې او د کاف نام والا جمال له جمال محمدی څوک تقسیمو کی دا یا څونو په لحاظ باندې چې کومو کی آیا څونو ډیرو رسولو نزیاتو دو ساوا یاداسی رسولو نزیاتو آغیت سبعی تیوالوی چاکی سلو رسولو نکمو آغیت مئینوی بیاور پسیم اسانیو وربسی بیا مفصلاتو مفصلات دری زائی کل طوال مفصل خسار مفصل اوساط مفصل دا مفصلاتو سوک تقسیم کئی دری دری سلور سلور سورتونا آغای اوزائی کی او جوڑا کئی دا جوڑے پا انداز باننے نا آغای سے کمدنو جوڑا کی دا جوڑا کولو پا انداز باننے کله د پنځو سورتونو جماعت جوړ کی کله د څلورو جماعت جوړ کی هغه زبات کې مشکلو می یادولو کې مشکلو می او ان فهمهم نبی زمونږ استادان مجدد الفسانی رحمه اللہ تعالیٰ پا حوالہ ذکر کئی چاغا فرمائی چا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لی چا قرآن کریم دفاہم پہ اعتبار سلور ہی سے دے قرآن کریم دو پوئے پہ اتبار باننے سالور حصے دے اولانا انسا سورة مائدے تر ختم دو پورے دا دو مائسا سورة الانام نا سورة بنی اسرائیل تر ختم دو پوری درم ایسا سورة کاف نا تر احزاب تر ختم دو پوری اور درم ایسا سلورم ایسا سورة سبانا نو قرآن مجید تر ختم دو پوری اولانا ایسا کی پینز سورتو ندی و دویم ایسا کی دولستی پدرم ایسا کی شپاڑستی او اخیری سلورم ایسا کی یومتیا سورتو ندی نو پانچ بارہ سولہ اکاسی دائے نمبر سو پانچ بارہ سولہ اکاسی اولا نئیسا کی پینزو دویما کی دولس دریما کی شپارس او سلو رم ایسا کی یواتیا سورتو نئی بھائی سالورو حصو کی حکمت دارے یو چھے انسانان چی او مخلوق چی دے ناول پا قل وجود کی او پا پیدائش کی اللہ تا محتاج دی بیا پا پل بقا و تربیت کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی بیا پا ڈیرولو کی او پا فائدو و پا خیرونو کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دی او سالورم د دې ارسو اختیار من چې ده دا ارسو الله کوي خو هغه څه کمندو چې مجبور کړه نه ده او نه پیر چازور چلیږي هغه اختیار من ده مفاولنائی حصہ کی دا پیدائش تذکرہ دا و دویم حصہ کی دا تربیت درہم حصہ کی دا برکت آسل ورم حصہ کی درہم حصہ کی دا برکت او سلورم ایسا کی دا مالکیت تذکرہ دا مالکیت تذکرہ دا اختیاراتو یعنی اولانا ایسا کی وی فی خالق لکل شین هو اللہ دویم ایسا کی وی المربی لکل شین هو اللہ درہم ایسا کی وی المبارک فی کل شین هو اللہ سالورم کی وی مالک لکل شین هو اللہ مالک لکل شین هو اللہ نو انسانان پر سلور وارو کی اللہ و تعالیٰ تا مختاجو دین حکمت دادے چلی انسانانو دا اللہ و تعالیٰ سر تعلق دے یعنی دا مخلوق دا خالق سر تعلق لری دا بے تعلق ندی جگنینو دے دغشان پیدا دی و دغشان بغٹی گی او په خپل وخت هم شي ندی خالص سره تعلق دی الله سره تعلق دی نو یو تعلق دی د انسانانو د الله سره د خالقیت دی دویم تعلق دی د تربیت دی درہم تعلقی دا برکت تے او سلورم تعلق آغای دا مالکیت تے آغای دا مالکیت تے دا سلور کلیات تی بیاردی دلان دی جزیات چی دی آغا بیشمی ردی آغا بیشمی ردی درین حکمت پا گداری شا اللہ رب العزت قرآن کریم نازل کرده خپل معرفت لا ولی فی جنگلولا لیعلمو انما هو الہ واحد اللہ فلزان معرفت لا قرآن کریم را لے گلے دے لکھدا پہ انسانان وولن فرضو شا اللہ تعالی لیو فی جنی تشد شاپ ویلو نا چې دا چا په ویلو الله اومني او دا چا په ویلو باندې الله ته یو وي. دا چا دا ویلو خبره نه ده یوازې، بلکې ځان به پې پویا کول غواړي صحیح طریقې سره، چې الله وپېژني او معرفت ورته حاصل شي. خدا الله تعالی د معرفت که ډاکترانو ته حواله کړی وی نو خلک به په سومنه پوه شوی، که منطقیانو ته حواله کړی وی هغوی به همیان څنګ پویه کولو. ویش رکت مرادم نه صفحت الوجود ته مخلوق راویسته ډېر پارشتره چې کمدنه یو غایه حلیا ما بلوی چې داسې حساب کتاب دله نو خلک به حیران و. که ساینسدانانو ته حواله کړی وی چې هغوی به لاسه ویل. قرآن کریم خپل معرفت، الله تعالی خپل معرفت هغه چاته حواله کړی نه دی، ځان یې په خپله ښودلی دی، په خپله ځان ښودلی دی. او دا سالم کائنات یې دا الله د معرفت دفتر ګرځولی دی که هر ورقه معرفت دفتر است و معرفتی کردیگار. هر یو پانا دا اللہ رب العزت دا پیجنگلو او لا اللہ تعالی دا معرفت دفتر دی. دا اللہ دا معرفت او دا اللہ تعالی دا پیجنگلو دفتر دی. قرآن کریم چه اللہ رب العزت پیجنی داغی دا پارا دا انسان او کائنات داغی نا پیجنگلو وا. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم. سالم کائنات کی اللہ پیجنگل کیجی او انسان نو اللہ پی جنگلو کی گی. خوز سالم کائنات کی او پدی انسان کی ومن پا کمو کو مزائنو کی سوچ کو چه منگ تا آسان چی چه پا کم کمزائی کی منگ سوچو کو ومن باتی اللہ معلوم کو. نو یو دا سوچ زائده دا نشنش تکاوال یو د سوچ ځای دی د نش نشته کول. سوچ وکړه ستا په مخکې به هم ځینې سیزونه نه وو او هغه را پیدا شو. ستا په مخکې ځینې سیزونه نه وو او هغه را پیدا شو. دغه شانتې دا کائنات نه وو نو دیم را پیدا شوی دی. نو دا دیت کم خلق دی پیدایش نو با دیت که سوچو که و فکرو که نو چه دا دیت پیدایش تا سوچو که نو پا خپل بری یقین خاص شی چه پیدا کون که اللہ تعالی دی. چه دا دیت کائنات یو پیدا کون کشتا نو الله وو پیجنی او الله رب العزت طرف تبری ذهن لارشی. نو خالقیت دا سوچ یو ځای وو. دویم دا سوچ ځای دی د کائنات تربیت. دا کائنات چې دی نو ده مختلفت المزاج ده او سره دی نه یو بل سره وخت تېری انسانان چې دي نو دا مختلفت المزاج دي او بیا هم یو بل سره وخت تېری د یو پلار نه پیدا رونه وي د هغې مزاجونه مختلف وي او بیا هم وخت تېری اور او با و هوا دی او بیان چه کندنو وقت تیرهی وقت تیرهی او بل سرا معلومی گی دا چه دا دی او پالون کشتا دی چه دا آغا پا نظام او دا آغا پا چلاولو دا چلی گی او داغه با پالنه بانده دا پاله لکی دی نو معلومی گیده چی او داکشته نو دویم دا سوچ زای تربیتو درین دا سوچ زای اغا برکتو چه تلک سوچو کا زان تاو گورا زان تا او گورا خپل کور تا او گورا نمخی وام ده سلورو کسانو سرسایا ورکولا اوز ده سلیرشتو کسانو سرسایا ورکوی ندا چه کمدن سم چلو شو چه دارا دیر شوی غنم روالی بوگای واشه پتی تلار شه وینو لی نو بیا چې راړې نو په لوډر کې او په ډاسن کې راړې د بوسو نه بوساړه او تړې د ټېندو یو څو بوټي اوړې او په پټي کې یو کارې نو بیا گاوانډیانو په ټېندو خلاصو لوبان ستړي شي هغه وی مونږ کار راولې غلې غویان در سروم خوري اور سو کې در سره او کړی ټول خلک په ټینډو په کدوانو ستړي شي یو موټه دانه د وینډو یو لري او پټی کې او کاري او ټول چن وینډې خوري او خلاصې نشي دا ډېرول سو کوي ډېر ډېرول ته چې تو وګوري مستاب یقین راشي چې دې شاته اولاد شته چاته اولاد شته سالورم د سوچ ځای هغه مالکیت ته مالکیت ته چې ته لوګ سوچو کې او فکرو کې چې زه سار وتل په یو اراده وم او شو بلا کله یو سړی وتلی وي او بیا رانشي راوړی شي رانشي راوړی شي هغه مړی راځی یو او یو شي بل څه ته پلانونه جوړای ته زوی دپاره پلانونه جوړای د لور دپاره پلانونه جوړای او ستار ارمانونه د خاورو د لاندې شي کام حسرت تحت تورابی ځان له اندازې لګای او هغه اندازې سر ته ورسی معلومی کی دا چې او ذات شتا چې هغه زما په ارادو زورور دی عرفت ربی بفسق العزائم علی رضی اللہ تعالیٰ نووی ما خپل رب دیرادو کو بدلولو بانی او پی جندو دیرادو کو بدلولو میں او پی جندو نمعلومی گی او ذات شتا زما پا اسباب و زما پروپو او زما پا ڈلو پا ٹو بانی سده زور آور دی سوک بغیر دی انتخابی نخی نسکی پاس کی او سوک بغیر دو اٹونو نسکی پاس کی او بغیر دو اٹونو نای پاس کی نو دا چه کمدنو اللہ تعالی یو ذات شتے چه اختیار مند دی دا د سوچ غړ سلور ځایونو قران کریم دا سلور ذکر کړل دا سلور چې زمیدار سوچو کې هم په پويږي په دې زمیدار هم پويږي چې زما په دې پټي کې فصل نو اوس پکې دی تیغ را وتل او غړ شو لګ میوړیو ډیر شو او ما وی دا به زورې به ما پهکې نه به ګلای راله ګلای پ راله نو ما وای دی اوسه وشو بل په دی زمیندار پوهږي خو که یو فلاسفر هوښیار دانشور دا سلور غټولو غواړي دا الله په نظام خالقیت کې سوچو کې او په نظام تربیت کې سوچو کی او نظام برکت کې سوچو کی او نظام مالکیت کې سوچو کی او هغه دې غټولو غواړي نو د دې انتها کېدلې ما نفذت کلمات الله هغه دا سر ته شي رسواله د دې انتها چې کمندلو نه کیږي قرآن داسی کتاب دے وزیز و نظم لذکرہ یسیرو چنکہ مختصر دی دا سلور کلیات کی دا سلور غٹ نظامون دی نظام خالقیت نظام تربیت نظام برکت او نظام مالکیت د سلور نظامونو کې سوچ کولو سره انسان اخره کې حیران شي چې دا چې کمندونو لاس چللی هغه حیران شي د دې وجه نه قرآن کریم چې کمندونو سلور حصے شو هر یو حصہ په حمد شروع کیږي هر یو حصہ په حمد شروع کیږي چا الحمدللہ خالص اللہ دے سورۃ انعام کی وہی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ثم الذین کفروا بربهم یعدلون المربی لکل شیء هو اللہ تربیت اللہ کی درہم کی وہی انزل على عبده الكتاب روحانی برکتنا جسمانی برکتنا اللہ را لجلدی روحانی برکتنا قرآنو آغای مخی کو روحانی او جسمانی برکتنا اللہ ورکی سلورم حیثا کی اختیارات دا اللہ دی الحمد لله الذي له ما في السماوات والارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سوره فاطر کې عمومي الحمد لله فاطر السماوات والارض دعا زله الحمد راوړو ذکال ته دو مثلي دي اسباد اخرت او نبي شفاعت قهري اختیارمند الله دې دا ټول دنیا به ختمه کی او نوې نظام او نوې دنیا به قائم کی اختیارات دا غوي او دا غنه بغیر دا غد رضا نه بغیر سخلا سول نشي کوله نو نبی دې شفاعت قهریا دې وجنا اخیری سکی مسالې دواوی نو حمد دو ځله راوړو هم د سورته سبا په ابتدا کې هم د سورته فاطر په ابتدا کې رضی دو جنا قرآن کریم سلور حصے شو ناراض و حکمتو تو قرآن کریم و حصہ سے ارباؤ کی مدفعہم پہ اعتبار قرآن کریم سلور حصے دے اولنا حصہ تو سورة فاتحے ندا سورت مائدے تر ختمہ پوری بدی کی خالقیت تے دا کائنات و خالقیت خاص کر دے انسان خالقیت دلائل سے کم ذکر کی گی بدی حصہ کے غاب و گور اکثر دا خالقیت بئی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء انما صلى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء دا سورة مائدة نموئي لبوري دا خالقیت دلائل جکم دنو ذکر گئی او دا مخلوق دا پیدائش مقصد ذکر گئی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم انی جاعل فی الارض خلیفہ دا مقصد ذکر گئی فاتحہ بقرہ آل عمران کی توحید دے نساء مائدہ کی حاکمیت و بادشاہت دے قانونیت دا اللہ چھ عبادت و حکومت لا پیدائی چھ عبادت پدا اللہ و حکومت پدا اللہ دا پرنبای ایسا کی دا ذکر کی دل خالق لکل شین هو اللہ دا غی اولنی سورت تے سورت الفاتحہ سورت دا عربی جوی لفظ دے کدا اجوب شی سورتن دا لوی درجه ته ویل کیږي الم ترى ان الله اعطاك ثورة ترى كل ملك حولها يتذبذب نو هر صورت د لوی درجه والا دی کدا محمود شي دویم کاجور شي سور البلد اجواب یو مانا ثورتن درجه توی دویم مانا سور البلد دخارنا چه کم چار چا پیرا دیوال تاوی اخواب خلق جنگولا کول نوچه آکم قبیله بوا او کمزای با سیدل دا غیر میں چار چاپیر فصیل او دیوال تاو کو او دا کر کرواندیز مکا باغات اغبا بہرو مسار با وطل باغاتو تا بلاڑلو پرسلونو لبلاڑل چې مازیګر وراتل په سنتریان په دروازه ولاړو او هغه به خلک دن نه کو ور به باندې مشابه حمله نشو کولای هغه کې به بیا دروازه وي د واتلو غټه خاریا لوی خار به را دن نه کړو اوس په غور کې اشنا غره دروازه وی لکیږي کواټه دروازه وی لکیږي اشنا غره هم دروازه وا زور په خبر تا کواټه هم دروازه وا زور په خبر تا گنجوم دروازه وا زور په خبر تا دا و بندو او دروازه به ورته باندې وی واغې ته وی لکیږي سور البلد واغې دیوال با په سالم خار کې هاته کړی وه او راګیر کړی و صورت هم په خپل مضمون احاطه کړی وي او پوره پوره بیان نه پوره پوره قرآن مجید کې کم مختصر صورت ته پیسا شیخ رضی الله غریق رحمت کی هغه په الفاظو کې ډېر احتیاط کاوه وی ده بی ادبای الفاظو نظان ساتی آغای موی وڑو که صورت موائی دامو آئی چی وڑی که صورت وی ده سر ده صورت شان کنیگی وی ده لند و الفاظو آل صورت وائی مختصر صورت وائی ده لوگ الفاظو آل وائی وڑی که موائی ده وڑی که تک دا چه کمدنو لگ ذهن که بیاد صورت چه کمدنو سپکوال رازی اگو قرآن کریم کې لند صورتو ندی او کوب دو صورتو ندی خوچه کم مضمون کی دی پاغ مضمون کی جامعا دی اغای بلکل راگر کرده دی صورت کوثر پا فل مضمون کی جامعا دی دارنگی صورت آثار پا فل مضمون کی جامعا دی اغا بلکل فل مضمون راغن کرده دی ای هاته په مضمون کړی وی دیو دیو ته صورت وای کدا ماموسی سورل سور سور چې دی سور الحمار و سور الهرا چرته نور لیزا کې و مویلی یا بل تراشی چې پڑھاوا وایې که خیر سور جوٹی تاویلے کی گی وَسُورُ الْحِمَارِ مَشْكُوكُن نو جوٹا ما بقیه تاویی لکا سڑے لگی اوبوس کی آنور تینا پاتی شی واغی پاتی تا سور ویلے کی گی جوٹا نو هر صورت دا قرآن ما بقیه ہی صدا تا قرآن کریم ما بقیه حصہ دا سورت کمدنو ما بقیه حصی توئی لگا طول قرآن کریمو نفاتحت نیسا شوا طول قرآن کریمو بقرت نیوس شوا داد سورت ماناوا آیت سورت کے آیاتو نبی آیت علامی تو ہوئی علامی تو ہوئی نو یو دادا شدا بخوانی کاتبانو بلی کو نو آخر کے بیوا تا نخو پر علاما ناغی ودا تیچے کمدا تائی مدورا نو داوی پا آخیره که وطولی کلا کچر تا پخوانی چاپونو قرآن مجید اومولی دو زرو جمعاتونو که ملاوی گی اغا زیر اپانه چی او ماتی گی نکا اغا امو قتل ناغی که با داتا اوشم لکلی شوی بی داتا با لکلی شوی امو دا ورټی کې پیند پاسوی نورو څو خلک راغې باید دا ټکی وایم زوال او غبرید چې و دا تا غبریته هغه ته نو والو زول نو خل نه دایره پاتې شو نورستو خلق راغې غیب کې نمبر ولیکو یعنی زړو قران مجیدونو کې نمبر نشتا د جواهر چې کوم د انډیا چاپ ته هغه وګوري په خوانې انډیا چاپ پلاستیکی کاغذ دې مزیدار او پاغې کې د آیاتونو نمبر نشتا او هغه کې د غطا لیکل دي هر آیات په اخر کې تاغه او نمبر به کې نشتا جواهر چې د جواهر القرآن چې چاپ کړو نو دا وروستو خلکو به بیا نمبر یې ولیکلې اول مکی دا نمبر نوی قرآن اوسم دی فاتحه کې زما په قرآن مجید کې نمبر نشته بس غونډه نه خلا بس چاپ دی دایره دا نمبر پکې نشته دا مکی مونږ ته پرې خود لري چې تاسو پکې ولیکئ دا علامه دی اخر کې به وته کې دا دویم دا ده چې دې ته قرآن کریم کې هم آیات ویلې شوې دي تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ آيَاتُنَا وَتَوَيْلِ شِوِيدِ وآيات علامی تو ہوئی او هر یو آيات علامہ دا دا اللہ رب العزت اللہ خی او علامہ دا نبی علیہ السلام دا نبوت چه نبی علیه السلام با نبوت دلیل ده و ذکوت آیات ہوئی دا آیاتو حات اکی اموشو او سورتو موشو او رکواتو حاتیر شو اغا بیل شوه ده رکوات حاتیر شوه ده قرآن کریم کی طول سورتونا یو سل سوار لستی تا قرآن کریم دا نزول زمکا حجاز دا تا قرآن کریم حجاز کے نازل شوئے دے حجاز لوی علاقہ دا و مکہ و مدینہ بکی دی مکہ و مدینہ دوارا دا پا حجاز کی دی تا قرآن کریم دا نزول دو دورو دګر نبی علیہ السلام د زندګۍ د نبوت د ژوند دوه دورو وو یو دور د مکه د پرخوذلو نه مخکې یعنی د مدینې ته د تلو نه مخکې او دویم دور یو د هجرت نه وروسته چه مکه پری خدا و مدینی منوری تلارو دا دو دورونو پویی گی دیتنا چه کم دا مدینی منوری تلارونا مخ که نازل شدی به هجرت نامخ کی هغه ته مکی سورتونه وای کاغه بیا په سفر کې نازل شوی دی که هزار کې کله مکی نه بهر نازل شوی دی طائف کې یا بل ځای نازل شوی دی او چې هجرت نامخ کی دی هغه ته مکی سورتونه وای دا د مکی دی آت سورتونه دی چه کم دویم دور که نازل شوی دی به هجرت نارستو واغیتا مدنی وی اگر که بیا پا مکه که نازل شوی دی خوچه ده هجرت نارستو دی نو کال یوم اکملتو لکم پا مکه که نازل شوه ده خدای ته مدینه وی کړي سفر کړي پلار کړي تبوک کې نازل شوی دی بل ځای نازل شوی دی هدی ته کمزانو مدنی سورته نوای مشهور قول مطابق مدنی سورتونه اتویشتی او مکی سورتونه شپاگتی آدی چیانسی دا مشهور قول لی مکی سورتونه چیانسی دی شپاگتی آیا او مدنی اٹائیس تی و سالور سورتونو کې اختلاف دی. سورت الرحمن، سورت الدهر، سورت الزلزال او سورت الرعد. رعد رحمن، دهر زلزال. د سالور سورتونو کې اختلاف دی. مشهور قول مطابق چې دا کم زمون په قرآن مجیدینو کې لیکل وته کړی وي نو د دې مطابق دا مدنی دي سلور واړه دا سلور واړه مدنی دي د محققینو عالمانو د وینا مطابق دا سلور واړه سورتونه مکی دي دا سلور والا سورتون مکی دی مضمونم دا سلور والو دا مکیو سورتونو مطابق مناسبت تغییر سره لری مدد تحقیقی قول مطابق سل سورتون نا لسکم سل نوی سورتونا دا مکی شو لسکم سل سورتونا مکی شو او چوبیس سورتونا مدنی شو چوبیس سورتونا مدنی شو دا سورت ظاهری علامت دا پیجنگلو دا مکی او دا مدنی منصر اتم ازامین ویلو فچه کمو سورتونو که اولانه سلور خبری وی یو یادوا یادری یا سلور وارا شه اولانی سلور مضمونو نی داروستانی بکی نوی ندا مکی وی آچه کمو سورتونو که دارستانه سلور مسلی دی جهاد انفاق آداب و تنظیم نو دیتا مدنی سورتو نوائی شکم سورتونو کی دا اهل کتاب و دا منافقین و تذکره وی ناغا مدنی وی او چې کومو کې دانی وي هغه مکی وي چې کومو سورتونو کې کلالي ما مکی وي مدنی سورتونو کې کلالي شته مدنی سورتونو کې کلالي شته کمو سورتونو کې عقائی دی ناغا مکی بی چه کمو که احکاماتی ناغا مدنی بی چه کمو سورتونو که یا ایوها الذین آمنو بی ناغا مدنی وی چکمو که یا ایوها ناسی ناغا اکثر مکی وی سیواد نیسا او دا حجنا نیسا او دا حجنا نور معلومات اشتا اوس وقت کې کزن عالمان دا وی د فلانکای مسالې یا په فلانکای علاقه کې د مسالې مکی دور دی هر دې مطلب دا نه وی چې ګینه احکامات په نه وي منځ باندې زکات په نه وي دا غي مطلب دا وی چه محنت پا پا مکی طریقه بانده که جهاد مکی بکه مکی جهاد بکه جهاد باللسان نور طول احکامات اغا با بزای بانده روڑی داو بزای بانده روڑی داد نبی علیه السلام ده انخلاف طریقه وار و آغا وقت که شریعت راتر رو رو و اول چه کم دنو مکی صورتو نرالل بیا مدنی رالل اوز شریعت تام شوه ده مکمل شوه ده و ده محنت کولو طریقه وی و عمل با بطول شریعت بانده که چه کم در بانده فرضی و ده دعوت او د حاکمیت او د اقامت دین مهنتونه هغه کله مکی وی کله مدنی وی هغه کله مکی طریقه کای ځان به وګوري حالات به وګوري او د نبی علیہ السلام ژوند به مطالعه کی نو به ځان به فیصله وکړي چې زه مکی دور کیم که مدنی دور کیم که مکی دور کی د مکی صورتونو نا او د نبی علیہ السلام د مکی زندگای نا چل زکوا او که مدنی دور کی بیا د مدنی دور اصول راوالا او پاغ طریقه بانی محنت کوا پاغ طریقه محنت کوا مزاد انقلاب دو طریقی دی ناستا بکی نشتا لا سال صلاح یا جهاد مکی دی یا جهاد مدنی دی دا عیسیٰ پتاما او دا مهدی پتاما انتظار دا بکی نوی خلق رائسته دا پا قرآن کی او پا حدیث کی نشتا چه دا مهدی پتاما کینا او یا دا عیسیٰ علیہ السلام پتاما کینا او لاس پا لاس واچوا دا دولا گوا او اسم کوا او اغی براشی و میدان بگردی میدان بگردی دا چه کمدنو غلط سوچتے او غلط نظریه دا فیسا و مهدی داو پی اندوانو رازی او رضی ملکتی آبا اندوان که که مسلمانان بکی دا غید پارا با ماحول نبرا مرائی دا غید پارا ماحول اغوا چه کمدنو سو پانگریزیانو که خون رازی دا غید پارا ماحول برابر اول دا زمواری دا محنت بکای فدید تما او دا ویل چه اوس اس نکی گی من با چه کمدنو مهدی تا پتمیو او عیسیٰ علیہ السلام تا پتمیو دا سوچ کافرانه سوچتے دا ملحدانه سوچتے دا غلط سوچتے دا دی مطلب دا دی چگینینو دین نمگڑه ده او بغیر ده مهدینا او بغیر ده ایسانا اوس منگل ده محنت چل نرازی دین ناقص ده دین چه کندنو ناقص ده دا غلط نظریه ده او غلط سوچ ده و دا مکی صورتونا او مدنی صورتونا سورة الفاتحة مکی سورة تے مکی سورة تے نزول کی پنزم نمبر دے پس دے سورة مدثر او مخ کے دے سورة لہب نا نازل شوئے دے مخ کے دے سلور سورة نو مشہور قول مطابق اول سورة العلق بیا سورة قلم نے بیا سورة مزمل نے بیا سورة مدثر او پنزم سورة فاتحہ دا او شپاگم لاحب دے نزول کی پنزم نمبر دے یعنی ابتدا ابتدا کے نازل شوئے دے اس یو دن دا موز نخالی نو ہر یو دن کی منزو نبی علیہ السلام ہم ابتدا نتے کم دنو منزو فسورت علق کے امراض لی دی افرائیت اللذی یعنا عبدان ازا صل سورہ مزمل کیم بھی واقیم الصلاة وآتو الزکاة وآقرض اللہ قرضاً حسنا نو منز پار دین کے ہو سار کے بھائی کہو حضارنگی ماخام کے بھائی منز کہو پورا ترتیب پیاروس تو لگ را گلے ہو دمیراج سارا خوی ابتدا کیوں منزو نہ ہو صحابوں با نبی علیہ السلام با پٹا کول سیرت کتابونو کې داغي واقعات دي واقعات دي داغي نو بس ابتدا کې سورته فاتحه نازل شوې او دا به په موږ کې تلاوت کاولا په موږ کې به تلاوت کاولا نزول کې پنځم نمبر دی نو قران کریم ابتدا دا سورة الفاتحین اوکلا دا دیباجه دا قرآن دا هر کتاب چه مصنف سو کتاب لیکی ناغی ابتدا کی خپل ذان مخی او خپل کتاب ناغی تعروفو کی ناغی موضوع او داغی فائدے تے اشارہ کی فائدے تے اشارہ کی زما کتاب دا سے دے کتابونو کے لو آباد نرستو دی باجوی دی باجوی فاتحوں نو قرآن دی باجا دا چرچا کتاب دے داغ تعارف مالک یوم الدین پوری داغ تعارف کی داغ حق ادا کول غواړي کتاب مقصد سره هيا کنابود و هيا کنستعین اهدنا الصراط المستقیم دا کتاب مقصد دے دا کتاب دا منلو او عملی کولو فائدہ صراط الذین انعمت علیہم دا نہ منلو او عمل کے دنرا اوستل نقصان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین معطول تعارف دو قرآن دی دی وجه نه فاتحه پا دی شروع کرا پا دی شروع قرآن مجیدی پا دی شروع کو دی صورت پا دی وانگ دی شروع که دلو نوری وجه راجی دا اولا خبر ذکر شوا چه مکی و مدنی پیجندل. دوه ما خبره ربط ده صورت ده مخی سرا چونکه دل ده مخی صورت نیشتا چه ده اغیر سرا ربط ویلشی مخی صورت نیشتا چه اغیر سرا ربط ویلشی داغه بزای استادان فضیلت الفاتحه ذکر کئ فضائل الفاتحه دا دربت فضائل ذکر کئ کابلگرام شیخ ابراهیم الله تعالی با کلا کلا نزولی ترتیب سارا مناسبت ہوئی نزولی ترتیب سارا به مناسبت وی صرف د بصیرت ته پیدا کول د پاره چې سورته اعلی کې اقرا بسم ربک الذی خلق د انسان د پیدایښت ذکر وشو او قران کریم مقصد بیان شو سورت قلم کې وای وای راساو سستی مګاو وادو لو تو دینو فایو دینو سورت مزمل کې ترغیب قران تا او طریقه دعوت سورت مدثر کې موضوع دعوت تکبیر رب او ربک فکبر سورہ فاتحہ کی طریقہ دا تکبیر اللہ ولوی سنگ دا اللہ لوی وسنگ بڑا بیان ہے دا اللہ بڑائی دا اللہ لوی دا وسنگ بیان ہے نباندالہ تعلیم ورکی شبدا سے طریقہ لوی بیان کا طریقہ دا تکبیر رب جو سوک دا تکبیر رب نا خلافی او دشمنی ہے کئی ماغی تیارا پا صورت لحب کی تبت یدا بی لحب و تب عام طور شیوخ فضائل ذکر کئی پا صورت فاتحی فضائل داغی دری طریقی دی یو فضیلت بالاحادیث دویم فضیلت بکثرت الاسماء دریم فضیلت بجامعیت الفاتحه بجامعیت الفاتحه چه فاتحه جامع سورت ته ټول قران کریم آغی تا اشاره کلی دا اولانا خبره فضیلت دا فاتحه بلا حدیث شیر قرآن رحمه اللہ تعالی سنت الدرر کی بیان کلی دی شیر سمرہ روایات صحیحا صحیح روایتونا د فاتحه په فضیلت کې راغلی دي نو دومره بل صورت کې نه دی راغلی یو روایت نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې تورات انجیل زبور او قران کریم کې د دې بشان صورت نه دی نازل شوی دویم روایت بخاری کی دوگد روایت حصہ دا چه نبی علیہ السلام صحابی تو فرمائل چه زب اتا تا دا قرآن کریم اوچت اعظم صورت و خیم او بیا ورطا دا صورت و خودو او بیا اوائل چې دا سبع المثانی دی او قرآن عظیم دی. درم حدیث کې ابو هريره روایت ده چې نبی عليه الصلاه والسلام ابی بن کعب ته وویل چې تاسو د دې صورت په نخیل چې تورات زبور انجیل او قران کې داغه په شان صورت نه نازل شوه. بیا ته وویل چې زما امید ده چې تا والا د جمعات د دروازې نه وصل نه ای او تاسو چې کندنو هغه صورت د کړې وی نو نبی علیہ السلام ورته بیا سورۃ الفاتحه ویلا. بل روایت بحیثی کی روایت تے شا اللہ تعالیٰ دا اسمان نا یو سلسلون کتابون نازل کرو دا غسلو کتابون علمی پدے سلونو کی کے خودے ہو تورات زبور انجیل او قرآن کی بیا دا تورات زبور انجیل د دې علمونه په قران کې کې خوندلي. بیا د قران کریم علمونه د پاک سورتونو کې خېری چې هغه په مفصلات وي. بیا د مفصلات او علم د فاتحه کې کې خوندل لري. په چارج د فاتحه تفسیر زکو فاتحی تفسیر ازدکو نو آغا دا یو سلسلون کتابونو تفسیر ازدکو لکا آغا طولی جزدکنی آغا یو سلسلون کتابونو آغا طولی جزدکنی نورم گن روایتو ندی فاتحی دا فضیلت بارکی. دویمه طریقه د فضیلت تا اسماء کثیره د سورۃ الفاتحه ډیر نمونه دي. ډیر نمونه دي د سورۃ الفاتحه او کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى دیر نمونه پا شرافت دلالت کی پا شرافت بانی دلالت کی. اسماء کثیره پا شرافت و پا کمالات و دلالت کی چه دا دی صورت کی دا دمرا کمالات کی دا دمرا کمالات کی. اول د دې صورت نوم د فاتحه. فاتحه یو د افتتاح په معنا د دې قرآن شروع کیږي. د فاتحه کول او دلو ته وایي نو په دې قرآن کریم کولاویږي. او درم کلاوی دل خدا دا قرآن کریم دا تفسیر کنجی دا دا قرآن کریم زکای جو فاتحہ وال صحیح طریقے سر زکی نبیاء قرآن کریم زکاول آسانی. دا دی دویم نم دے سورة الحمد. سورة الحمد حدیثونو کې دا راغلی دی چې نبی علیہ السلام له سورة الحمد ورکړی شوی دی او د نبی علیہ الصلات والسلام امت چې دا غي نوم دې حمادون په تورات کې زمون نوم دې حمادون او نبی علیہ السلام فرمایلی دی بیادی لواء الحمد دا قیامت پر از با زما پلاس کی دا حمد جنلوی بیادی لواء الحمد او مقام محمود چرے دا با نبی علیہ السلام لورکوالے کی گی یحمده الاولون والآخرون آخرون ټول خلق به د نبی علیہ السلام تعریف کوي نو نبی علیہ السلام له ورکړی شوی دی انواع الحمد کلها د همه ټول انواع نبی علیہ السلام له ورکړی شوی دی د دیو جنا مسما بالمحمد دی نبی علیہ الصلات والسلام نو محمد دی صلی الله علیه وسلم دا سورۃ الحمد درم د دینوم نه سورۃ الشکر نک الحمد رأس الشکر الحمد رأس الشکر په دې باندې الفاظ باندې سره د الله شکریا ادا کړي سالورم نومی دی سبع المثانی و آیاتنا المثانی یو مطلب مکرر فی النزول یو قول مطابق تا دو زلی نازل شوه دی اگر چیز و ایک چیز دوین المثانی آغا و آیاتنا چی بیا بیا ویلے کی گی منس کے رکاتونوں کے بیا بیا میں لکھی گی درین آغا وہ آیاتونا شداغی مضمون پہ قرآن کے بیا بیا رہ جی بس قرآن کریم کے دب اٹھی کی جی دا الحمدللہ تفصیل لے دا رب تفصیل لے دا اللہ رحمتون ذکر کی گی دا اللہ مالکیت ذکر کی گی دے عبادت طریقے ذکر کی گی دے استعانت صراط مستقیم خی دا طول دتک کٹی کی دی تفصیل کری دی بس بیا بیا رہ دی یا سب المثانی آغا وہ آیاتونا دے وظیفے والا شدا وظیفہ کول غواڑی نازان لوظیفہ کا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ دا قورنائی دا وظیفہ خاص ہوا کہ دا سار دا سنتو او دا فرضو پمینس کی بے سورة الفاتحہ و ایلہ چالی زلا سار دا بسم اللہ نا او بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین نامیم بید اللہم سر تڑو بسم الحمد او یو پکی دا سی بیلیو بسم الحمد للہ رب العالمین تاوی چی میم تڑنو پیجی دا بسم اللہ میم دا اللہم سر تڑنو بسم الحمد وی تانوی رحم اللہ تعالی وی پی او سڑی را تاوی چیسا ضرورت می دی وزیفہ را کا میمانا تاوی چی حوق علاو آیا حو خلق لا حول ولا قوه الا بالله تبلیغی اماده چې حو خلق وایا په سوا پس ملاو شو اماده وی چې حضرت ابي وظیفه حکارونو کو اماده چې تا وسنګ ویلا اماده وی چې حو خلق او حو خلق حو خلق او حو خلق اماده چې سیدا کار وو کی خیری همدان چې بس بسم الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین شرعی ضرورت دبارا هم سړی چې کمندنو ویلې شي چالی ځلې سار د فرض او د سنتو ترمیان ده کسلګه پاتې شي او یاته نه اورځ دی مپاتې شي نو موږ نه پاسو مویل شي دا د وظیفې صورت ته وظیفه کول دی دا سبع المثانی بل نومې القرآن العظیم القرآن العظیم حدیث کې مو ته قرآن عظیم ویل دي دا دواړه نمونه په سورته هجر کې راغلي دي سبع المثانی او القرآن العظیم آیت نمبر 87 واقعی آیت د سورۃ الحجر او یقینا درکړې مې دي تا آیاتنا چې بیا بیا لوستل کیږي وال قرآن العظیم یعنی قرآن لوی دا لوی قرآن دی فاتحه کې ټول قرآن دی راوشي قرآن عظیم وته وي فاتحه قرآن دی قرآن عظیم بل نوم د دې سورت ته سورۃ الصلاۃ صلاۃ کوم د نومون سوئی دا نوم په حدیثو کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایلی قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی الله تعالی وی چې ما صلاۃ وی شللې نو بیا تفصیل کی سورۃ فاتحہ ویلا یعنی سورۃ فاتحہ ته صلاۃ وی دی دا نه تفصیل کړه ده بینی و بین عبدی زما او د بنده ترمیان دا بیا نبی علیہ السلام وی چې الله وی چې کله بنده الحمدلله رب العالمین وی الله تعالی ول جواب ورکړي حمدنی عبدی شکالا بندوی الرحمن الرحیم اللہ والا جواب ورگئی اصنا علی عبدی زما بند زما صفتو کو شکالا بندوی مالک یوم الدین اللہ تعالیوی مجدنی عبدی زما بند زما عزتو کو شکالا بندوی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ وی هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي دا زما و زما دا بند شریکی صدا زما عبودیم بندم عابد زم استعان بندم استعین دا زما و دا بندم ینس کی شریک دا شکل بنده دا اهدنان رستو وی نو اللہ وی هذا لعبدي ولعبدي ما سألا دا زما د بنده دي او زما بنده چې سوب وختل نو زی ولا ورکوم زی ورلا ورکوم زنونی مصر ده ما الله تعالی وی وی چې ما د الله د طرف نه جواب نه وی اورېدلې نو زمخ کې نه زما الحمدلله رب العالمین دا الله له طرف نه می جواب نی اوریدل نو مخینه ده چې جواب رات راي کین بیا الرحمن الرحیم وا دې مطلب ځان دې چې هغه کلیم الله او الله سره خبرې کولې دا مطلب داغه کامل حضور او کامل یقین دی چې دومره په حضور او دومره په توجه په یقیني جواب زما دا یقینی چې مال الله جواب راکړي چې داسې و نه وام نو بیا مخکې نه زما کله کله سړی پاتې اخلاص کې وي وې خلاص شو آمين آمين سره دې راوښي او په یو ساه باندې وي په یو ساه کړ چې و باسي کله آمين په کې نه ورو کې دې شي شو درې دل نه وی لگا ګورته و باسي سنت طریقه دا ده چې مونږ کی تلاوت کای نو دا صورت هر آیات باندې ودریدل پکار دی هر آیات باندې ودریدل پکار دی چار آیات باندې سړې ودریږي دا سنت طریقه ده پھر سورہ فاتحہ پار آیا تدری جی نو منز بانے محنت پکار دے خزان لسڑے منز کئی نو ام دے پار آیا تدری جی پار آیا تی کجم سرم منز کئی نو ام دے آر آیا تر ادری جی زمان بیا سور خرابی کی دے قاریانو حضاراتو سوری بی الحمدللہ رب العالمین چی دیدے ادری جی نو سور خرابی کی يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كرب يا كريم دغه دې باندې کوم نشو راځي دا په خپل سور باندې برابر کړی خدا په دې سور برابر کا کنه چې آیات کې سالا سنن طریقه دا په آیات کریمه باندې کوم نشو راغستل نو دا سوره توسل دا صورت وحیل پکار دی دا صورت وحیل پکار دی من پا منز بانی محنت نکو پا منز بانی محنت ضروری دی دا صورت و سوالات بل نمد دی صورت تی صورت و شفا بل صورت شافیہ بل صورت الرقیہ یا رقیہ دې درې واړو نومونو مطلب یاو د دمو د علاج والے صورت نو شفا د باطینی امراض خو پکې دا او د ظاهری مرزونو شفا او علاج دې او دا د دم صورت ته صحابي بیمار چې چله دم کړو الله رب العزت په سره خکړو الله ته خکړو نو چې په یقین سره ویل شي دا دم صورت ته دم صورت ته د دې صورت بل نوم دی سورت الکافیہ سورت الوافیہ بل وسرا کافیہ معنی کافی کیدونکو صورت یو مرسل روایت کی راضی چه فاتحہ دا ہر چانا یو اسکی گی خود دین سکنشل یو اسکی دلے ودا کافی صورت تے کافی صورت تے او وافیہ پخپل مراد کی پورا دے وافیہ پخپل مراد کی پورا دے بل لري صورت نوم دي سوره الدعاء سوره السؤال سوره تعليم المساله دا درې واړه نومونه یو شانتي وو سوره الدعاء دا سوره دعا ده دا الله نه غوښتل دي سوال سوره السؤال سورة تعلیم المسئلہ دی سورت کی اللہ تعالی بندگان اترا در زن در خطل و چل خی تد چانا سسیز غواری یو مولانا کتاب غواری تو طریقہ در خطل و خبزدگی کنا اول با در مولای سب صفتو کی دویم چیدے ورطبا پلا عاجزی و خواهی درین بوتا پلا وفاداری و خواهی سالورم با خیتاب و خواهی تو گورم ملائی سے بارو بزان پوئی گی ندر کڑی بھی اول بصفت ہو کے شیعر جو ماشاءاللہ خواهی کو تبخانہ در کڑی دارو بیروت و تپین لے بخدای اکنو کھا سالم کتابو نلی تفسیرو نا عدیسو کتابو نا شرحی و ماشاءاللہ اللہ چه کمدنو نه اپلین کوچی پی کی گی دا چه کتب خانا دا چه خاطر کتب خانا در اخوائی در کری در بیا چه کمدنو چه دا چه پتی و روکو دو بوشاری سر تا دی اوڑا سو روز با چه کمدنو دویم نمبر کی منگا جزانو سرسلی دو سنور کتاب دی دو نیم کتاب دی یو رسر رو خلمانی غم نیم گڑی بنتا کی او بل چه کمدنو مدارک تیو یو سو نور دی بس دا یو سو کتابونه دی مونږ سره ماشاءالله کتابونه ممتاز دي په دویم با خپل عاجزی بیان کی دریم با خپل وفاداری وښی چې جی عامه کې رالو مناظره وا دو پنډه کتابونه هم دلته راوړل هغه بله ورځ چې کمنونو زموږ په یو مسله کې تحقیق کو دلته راغلو د کور نه بچای هم راتله او موږ ځان له مطالعه هم کول دي ماشاءالله زموږ هم دقه یو ځای دی درېیم نمبر کښې ته ورته ووایه مسند امام احمد بن حنبل مې په کار دی کته به پروت وړه وفاداري دې وکړه ورپسې خپل ضرورت وغواړه دا طریقه ده اوس که ته لاړې او هغه ته وایي شپږ کتابونه دي ایښي دي وایي چې مکتبه یې پلان کړي چې شپږ تبه ده داسې کتابونه خو پلان کړي سره دي چې څه وایم بیا دې ورته ووایي چې ما جز سره کتاب نشته او زه ستا نه راځم غواړم خو که ځلی درکړو دا ته وځه خیرات ته ځم تا اول نه شي خراب کړی سړی ګشاړې سر ته نه دی خېژول او دا طریقه ده که ته ورته وایي چې تا سره ډېر کتابونه دي خو ما ته هېڅ عجت نشته ما ته راځم ما سره خپله ډېر دي زما عجت نشته بیا ورته وایي یو رساله مې په کار ده که ځلی درکړه نو هم دا هر یو څیز یو طریقه ده هغه طریقه چې کوم ده نو کار وکړه د الله تعالی نه د غوښتو طریقه ده تعلیم المسأله اول د الله صفتونه وکړه الحمدلله رب العالمین دویم خپل عاجزي بیان کړه وإیاک نعبد ستا د در ملنګ یم نو دریم خپل وفاداري وښیه إیاک نستعین هر درې نیم یو درې یم هر در لنم بدا یو در مې دی وإیاک نستعین څلورم نمبر کې خپل عاجزي وښیه اهدنا الصراط نانو تبی رحم اللہ تعالیٰ ذکر کئی گدا خدرات و را سلطا چو دیدم گدا خدرات و را سلطا چو دیدم بدرگاہی تو اے رحمہ دویدم گدا خدرات و را سلطا چو دیدم بدرگاہی تو اے رحمہ دویدم تم سلطان زان میں عجز بولی دا استاد دربار تم در مندکا دا درې واړه وسیلی دي غټې وسیلی په قرآن ابتدای په دې وکړه ځکه د بنده او د الله تعلق په دوا ښه جوړېږي دا د الله رب العزت سره د تعلق د جوړېدو ذریعه ده د الله او د بنده تعلق چې دی نو دا په دعا باندې ښه جوړېږي چې بنده دعا کوي او په داسې طریقه یې کوي په داسې طریقه دی وجه نیکان عالمان وی چه رد و شپا کی یو لسطه من تا دوا پا کار داده سی خوب دا خوب دا چه اللہ و تعالی سر اخیص پاس تا پا خبری ہو کی تو زمون دوا کنی خویمان با خزمان مورا بلارو با خزمانو لفندیو بخیر نیانی کنو بخی یو سپلاک سلی نیزر زکم و زید تخمبرانو بخی کفر غر که اسلام لبرای ور که پورت زنگدن که مدا کلیمان سیب کی لا الہ الا محمد رسول اللہ غر پاسی دا خو سپاسنامه ورول لی لگا دا خو غوښتل نه دي سپاسنامه د میچونو کې د وزیر مزیر راشي منبر راشي نو کلي والا خلکو ته سپاسنامه اورئ زمونږ کلي ته روډ نشته زمونږ کلي ته ګیس نشته زمونږ کلي ته چې کمدنو سکول پکې نشته زمونږ کلي کې ایکسچینج نشته زمونږ کلي کې هسپتال نشته زمونږ کلي کې مارکیټ نشته دا زمونږ کلي له پکار دي بس هغه ورته وایي صحیح وشي تا ورته سپاسنامه اورئ خدای هم الله ته سپاسنامه اورئ دا هم وکړه دغه هم وکړه هغه هم وکړه او بل ډېر نه شي دا هم وکړه غواړي خو نه الله نه وغواړه د غوښتو طریقه ده په هغه غوښتو یو لسته منټه ته چې کمدنو راځي هغه الله تعالی له ورکړه که سهار ټایم کې د ذهن پریشي فارغ دي یا ماښام د درس ختم کړو او دغه ټیم د زین فار پرشو پس یو دو رکات اوکا یو لسطم انتا دوا اوکا یار ما خامی که زین پرشو اللہ رب العزت نا چه کمدن یو لسطم انتا دوا اوکا بیا تو گورا چه اللہ رب العزت سر تعلق جوڑی گی اوکا نجوڑی دار تعلق د جوړیدلو یو لوی ذریعہ ده. مستر د قران کې تعلیم المسئله راوړو. د دې سورات بل نوم دی سورۃ الکنز. دا خزانه ده د معرفت الهی. سورۃ الکنز ته وایي الله رب العزت د معرفت خزانه. بل نوم دی ردی سورت سورت ام الكتاب ام القرآن اساس القرآن. دری والن منیوی اساس القرآن نو قرآن کریم د فهم بنیاد نو قرآن کریم د سمج او قرآن کریم د فهم بنیاد اساس القرآن ام الكتاب ام القرآن. ام چه کمدنو در آجمع که دو زیت ہوئی. ام الجیش در لاخکر چه کمدنو آغا حیسا ام الجیش در لاخکر آغا حیسا شاگی تا طول لاخکر راجمع کی گی شاگی که امیل سیوی. ام الرایا غټ جاندار د لخکر غټ جاندار یو وړی وړی وی او بل ام الرایه وی غټ جاندار چټول جاندې و تر راجم کیږي. ام الدماغ چټول سرمن و تر راجم کیږي. دارنګ ام مورته وی مورته بچی راجم کیږي بچی و تر راجم کیږي. اختانوی وی ده پلار پا مرگ بانه سره کال پس یتیم کیجی او ده مور پا مرگ بانه سهر لیتیمی. بچی تی تربیت ترشی خوارشی مور تراغونی نو ده راجم اکیدو زائی. نو قرآن کریم چی ده نو ام القرآن ده طول قرآن ده راجم اکیدو زائی. ام الكتاب د کتاب در راجم کې دوز ہے ټول قران دې در راجم کې دا نمونه ټول جامعیت د فاتحه هل لا ټول قران دې ته څنګه راجم کې د دې ډېرې طریقې دي ډېرې طریقې دي چې قران کریم او ته راجم کې. شیخ القرآن رحمه اللہ تعالیٰ سمت الدرر کی آشیر سے پنچیر مدذل العلالی تفسیر سورة الفاتحہ کی تقریبا دیار لس وجوہات ذکر کری دی. دیار لس وجی آردی بیان کری دی چھتون قرآن کریم فاتحی تراجم کی منتی او سو وجی ذکر کو آسانی. یو وجہ دا دا شاگہ حدیث کے ذکر شوا چھو طول و اسمانیو کتابون و علم اپا قرآن کی دے نو قرآن اگا پا مفصلاتو کی دے اگا مفصلاتو اگا پا فاتحہ کی دے نو دا طول دی تراجم شوی دی. دویم طریقے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دی لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم. تطول قرآن کریم یو نچور دے او داری او سیز یو نچور بی او قرآن کریم نچور اغا فاتحہ دا اغا تکندنو حوامیم دی او حوامیمو کی مطلوہ فادو اللہ مخلصین له الدین ناغی نمخ که زموری دیبا جاوا نو زمور که وی فابد اللہ او مومن که وی فدو اللہ. دا زلطی کی دا حوامی مخلاصا وا فابد اللہ فدو اللہ ناغ زلطی کی پاتحا کی دی ایاک نابدو و ایاک نستائن. زمور که فابدو ناغی تفصیل اکدو حدو اللہ اللہ ناجتنو غواری حدو اللہ صرف و صرف اللہ را مدد کئی حدو اللہ مخلصین علی الدین حاجتنا اللہ نو غواری آغے فاتحہ کی روڑا ہی آکا نستائین نحوامیم طول شاہتا نالد فاتحی تا ہی آکا نستائین اوزدہ ایاک نستعین بسم اللہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الباء للاستعانة بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین منم دا اللہ مدد غارم دبلچانا اغا استعانت فدغ اللہ اغا بالا لارو نباد اللہ اندی سوٹی کی دی یاو شب کنشتی نباد اللہ اندی یاو ٹکے العلم نقطتن کسر الجاہلون علم کو یو ٹکیو جاہلانو ریر کو نامن نکوی دنو تفصیلیوں کو گئے ٹول پا باکی پروتو ٹول علم پا باکی پروتو پلار پوی دنو منگا لا قرآن مجید رات تفصیلو کو حوال رات پاتحہ تفصیل کرا بید تفصیل لپاتحی دا ٹول قرآن کو ٹول قرآن کو درہم طریقہ دادا چه قاضی بیضاوی سے بوئی چه قرآن کریم کی امام غزالی موئی لینی چه قرآن کریم کی دو علمون دی غاٹ یو علم العقائد او دویم علم الاحکام یو علم حکمت نظری دی او بل حکمت عملیہ حکمت نظری عقائد دا صورت ذکر گئی دویم اعمال دا صورت ذکر گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم نو ټول قرآن کریم کې عقائد او اعمال دې صورت کې ما مټول دي سلورمه طریقہ قرآن کریم کی درې قسم آیاتونه دي یو دی آیات نظریه چې هغه منل ضروری دي دویم دی آیات عملیه چې هغه عمل ضروری دي دریم دی آیات جزائیه چې پای کې بدلی ذکر دی یا خیر او یا بد یا خی او یا بدی هغه درې واړه په دې صورت کې شته مالک یوم الدین پورې منل ضروری دي یا کنا بو یا کنا سائم اذن الصراط المستقیم دې منل کول ضروری دي آیاتونه جزائیه انام تعالیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خبر لا او بدل حاضری والا قسم آیا سنہ دل دری پینزمہ طریقہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی چھ قرآن کریم کے علوم خمسہ دی داغب و نزبان دی تو قرآن کریم پینزو علوم دی الفوز الكبیر کم ہوئی حجت اللہ کم ہوئی قرآن کریم پینزم ازامین بیانی یو علم الکلام یعنی علم العقائد دویم علم الاحکام دریم علم المعاد لآخرت سلورم تذکیر بیالا اللہ او پینزم تذکیر بی ایام اللہ او پینزم آر دی صورت کی دی علم الکلام علم العقائد علم الاحکام ایاک نعبد و ایاک نستعین علم المعاد مالک یوم الدین تذکیر بی علا اللہ نعمتون دا اللہ صراط الذين انعمت عليهم تذكير بايام الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما طول علوم دو قرآن کریم اغدل ترالل دو طریقی زمون دو شیو خودی یو دادش بگم طریقہ قرآن کریم کی غد مقاصد اربع بیانی دل سلور کو خدمتگارو سلور غٹ مسئلے دی مهمہ توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت فاسلور وعلا دی صورت کی دی سلور وعلا دی صورت کی دی توحید الحمدللہ رب العالمین قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین قیامت قرآن کریم اهدنا الصراط المستقیم رسالت صراط الذین انعمت علیہم اغنور سلور بکیمشتا خواب کی پٹی معلومی الذين انعمت عليهم ناجيات شو اياك نعبد عبادت مالی انفاق شو نعبدو کی تنظیم شو جمع صیغہ تقدیم دی اياك دے نام نسبت اللہ تا او دا غضب و تنر کڑے دا آداب دی غاتو عربدی کی ارالل چې کومه مسئله قران بیانولې بل طریقه دا و چې قران کریم د فهم په اعتبار سلور حصے وو هغه سلور واړه یسي فاتحه کې دي الحمدلله یعنی الحمدللخالق ذکر اللہ پر صفت دا خالقیت کافران امانو ذکر دا اللہ مراد تینا خالق ذکر دا علم مراد تی وصف مشہورا والحمدللخالق دویم رب العالمین المربی لکل شین هو اللہ درم الرحمن الرحیم المبارك في كل شيء هو الله سلورم مالك يوم الدين المالك لكل شيء هو الله سلور وعلي سيد الترالي دو تفاتحه تلالي دو بقياس دو بسم الله تا او دو بقياس کري بسم الله خالق لكل شيء هو الله چې پیدا کړو په ډیرانه نه غورځواله تربيت دې نه کړلې الرحمن الرحیم المبارک فی کل شیء هو الله چې برکتی برکت ورکوم کې هغه دې اختیار مندوم سره هغه دې فاتحه ته ټول قران راځه مشو ټول صدقته اول فاتحه ته او بیا چاته بسم الله دوی سیدنا بسم الله کراوړې او دوی به قیاس کړي او په دې طریقه ټول قران کریم فاتحه ترا ګرځي فداو جامعیت د فاتحه جامعیت د فاتحه وو دا دغه خبره او ربط داغه په ځای فضیلت بیان شو دریمه خبره داوود صورت داوود صورت هغه غدا چې کوم ټول قران داوود دا چا توحید دی چا توحید دی الحمدلله الحمدللہ تقسیم و خلاصہ دی صورت تر سلورم نمبر آیات پوری دعوی و پاغی سلور دلیلنا صفاتنا دی خدای توب دی او اللہ دی پاغی سلور دلیلنا زکا چه خالق دی زکا چه تربیت کو ان کے دی زکا چه مال مبارک تے برکت چه ان کے دی زکا چه اختیار مند دی شاید قرآن رحم اللہ سب تو درر کیوئی ان اللہ الذی خلقک من الادم ورباک بعد الحیات وبارک فیک فهو الالہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ الذی خلقک من الادم چکم ذات آدم نہ پیدا کرے وَرَبَّكَ بَعْدَ الْآيَاتِ او پس د ژوند نظر تربیت کړه دی وَبَارَكَ فِيكَ او تاکی برکت غرزوله دی فَهُوَ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْآدُ الصَّمَدُ فَهُوَ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ دا سلور دلیلونه چې کله الله تعالی دا سے او نتیجہ دلائلو ایاک نعبدو ایاک نستعین دا نتیجہ دلائلو ایاک نعبدو و ایاک نستعین دعا دکھ لکے دو پا دعوہ باندی ایدنا صراط المستقیم دعا دکھ لکے دو لو و دعوه مانده بیا نمونه ذکر کئی یو نمونه دا آنگا چا شاگئی تک لکون نصیب شده ہو صراط واللزین انامتا علیهم دو نمونه دا نافرمانو چا نو منلی دا آگئی تک کمدنو دو نمونه دا نافرمانو دو نمونه غیر المغضوب علیهم چې باغی مور جباریت لگیدلی ہو ولا الظالین چه لامور پی نده لگیدلی قابل اصلاح دی دا خلاصه دو صورت را اول دعوی بیا پسنور دلیلونا او نتیجه دو دلائلو ایاک نعبد و ایاک نستعین او دعا دکلکیدو دعا در ربط القلب ایدن السراط والمستقیم نمونه دک لکو چه چا طرف تل قلب نصیب شده ہو سراط واللزین انامتا علیهم او دو نمونه دنا فرمانو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امتیازات دی صورت سورہ فاتحی گن امتیازات تی یو امتیاز چه حدیث کی کم راغلے ہو چه دا سے جامیل صورت نو قرآن کشتا ہو نو بل اسمانی کتاب کی نو قرآن کریم کی او نو بل اسمانی کتاب کی دویم امتیاز نا اللہ رب العزت مبارکی چه کم فرقی غلط شوی داغی طول و اصلاح او داغی دا غلط و نظریو تردید کاغا داریانو ملحدین کاغا مجوسو کاغا مشرکینو کاغا یهودو نصاراو کاغا منافقین دی خلو طولو اصلاح کی دا فرقی باطلو دریم امتیاز داده تعلیم المسئلہ سالورم امتیاز دا اللہ رب العزت پینزو نمونا او دا بنده پینزا حالات دا بنده پینزا حالاتو که عبد عبدیت استعانت استقامت نعمت او غضب و ضلال اثبات نبوت په لسو طریقو باندې حافظ ابن قیم تفسیر قیم کې وضاحت کړی دی شیخ القرآن رحم الله تعالی سمت الدرر کې اشاره کړی ده اثبات د نبوت په لسو طریقو چې دې صورت نه معلومیږي چې پیغمبرای ته او نبوت ته انسانانو له ضرورت ته بغیر د آسمانی تعلیم نه دی کامیابیدلی نشي د هغې بیان په لسو طریقو یو د الله حمدونه ویل پکار دي په بغیر د آسمانی تعلیم نه مونږ حمد نشو ویلی دویم الله مربی دی نو زمونږ د روح د تربیت دپاره به انتظام کړی وي دریم الله رحمان دی نو زمونږ په روح باندې به رحمتونه کړي وي څلورم یو مدین را روانه ده نو هغې له تیاری ضروري ده پنځم مونږ عبادت ته پیدا یو او د عبادت طریقې په خپل عقل نه معلومیږي چې الله کمې مقرر کړي دي هغه د عقل سره موافق دي مخالف نه دي خو په عقل سړی معلومولی نه شي چې دا عبادت دی او دا نه دی شپږمه الله مستعان دی نو مونږ ته به طریقه د استعانت ښودلی وي وم صراط مستقیم بغیر چې کمونو به وایي نه نه معلومیږي اتم صراط الذین انعمت علیهم نو انعام یافته جماعت هغه دی چې هغه یې آسمانی تعلیم منلی او حاصل کړو نه هم د غضب نه ځان بچ کول پکار دي لسم د ضلال نه بغیر د دینه بغیر د آسماني وحي نه نشي بچ کېدی نو لسو طریقو سره اثبات د نبوت بل امتیاز ذکر د خیرات ثلاثه سره د نتیجو د هغې نه بل امتیاز داعان و دواعان دو بیماره داغی دو علاج غج روحانی بیماره دو دی یو تکبر او بل حسد ریا تکبر و ریا تکبر نعبدو سر ختم او ریاب ایاکا پا تقدیم سارا بل امتیاز دو اخیار تری پینزن نخی ذکر گئی کامل انسان او انسان دا کمال او دا کاملیت پینزن نخی ذکر گئی یو چلے و تعلق اللہ سره جوڑی دویم دکه با عاجزی وی تکبر ده بی وقوف اکار ده درم خپل مقصد با پیجنی هدف ده جوان سالورم نیکان و خلق و سرم و ملگرتی آتی پینزم ده غلط و ده ملگرتی آنه بزان ساتی کامل سړی دی الله سره به تعلق جوړي د ابتدانا عاجزی به پکې یا کنافذو یا کنستاین هدف د ژوند معلومی اهدنا الصراط المستقیم نیکانو سره ملګرتیا کوي صراط الذین انعمت علیهم د بدانو د ملګرتیا نه بدان ساتي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. د طالب د کامیابی دری اصول بل امتیاز د طالب د کامیابی دری اصول یو سعی ایاک نعبد فمحنت پانے طالب کامیابی کی دویم ایاک نستعین تواضع فعاجزی بانے کامیابی کی درم اجتناب اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم پنیغ و پلا رضی کبو و گو طرف تبناوڑی سناب بکی شرکیات و بدات و گناہونونا دادری ده کامیابای نخیر طالب. بل امتیاز ده اللہ تعالی ده معرفت سلور طریقی خلق تربیت برکت مالکیت ده اللہ تعالی ابتدائی دا اللہ تعالی دا معرفت پنز طریقی بل امتیاز تعلیمات دا اللہ بندہ لرا اللہ رب العزت بندہ دا تعلیمات کری دی آغا دی صورت کی ذکر دی صورت کی آغا ذکر دی نور امتیازات تفاتحی چی دی واغا دیر زیاد تی قدیبان کتابون ام لکل شوی دی امام رازی لطائف الفاتحہ پر ام باندے تفسیر کبیر کی عنوان قائم کر دے لطائف الفاتحہ رستم شیخ ابراہیم اللہ تعالی رسالہ لکلی وات لطائف ام القرآن پر ام باندے تطائف دا سورت فاتحی پر ام باندے دیر امتیازات چرے راغل دیشتا تیجی دا منزو کنو خوئی تھا یا رسطو سلسطا ری منزکو بیا سبق وائی سبر لوگ بند